إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ومن يتق الله تبارك وتعالى yettore makko ndew hanndi kanko Allahu tabaraka wa taala udditirɗo tagogol tagore makko nden bil hamd o fermiri tagore makko nden bil hamd o udditiri tippingol deftere makko nden bil hamd kanko jalla wa ala o wi'i alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur o udditiri tagore makko nden yettugol hoore makko o wi ka tiptirgol deftere makko nden alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja o udditiri tiptirgol deftere makko nden e ɗo tagore makko nden yettugol hoore makko o fermiri kadi ñawgol tagore makko nden gayna ñawgol hakkude maɓɓe bilhamdulillah o wi wa tara almalaikata haffina min hawli alarsh يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وي انك يامر جول جيل بدن ريو جول مكانك الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة يبي اجتر جول دمقنا بي الحمد لله رب العالمين رأيك جول تبارك وتعالى كوكوات في كل حين وساعة انما جل ودن لواتا انو دنو بفتح eɗen torama kanko Allahu subahanahu wa taala nde warke so tawi yettu golɗi toranɗe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe sahabaɓe maɓɓe kala arɗo ɓawo maɓɓe hino eto ñentingol lawol maɓɓe ngol ɓe rewno ha ñande dargal dari toroɗen yallahu subahanahu wa taala watti ɓen e ɓen ɓe o suuɓi ko jokka nelaɗon alayhi salatu wassalam ara yewtere men nden e oɗo kikiɗe oɗo nokku ino yiilo hawla bi unwan su'il khatima woni bonde battane bani adama hulɓinare ko woni muɗum waɗi noon piiji ɗin fof innama al umuru ko bil khawatim piiji ɗin nde fappu majje kaka lannode majje ɗi humpa imana jama on humpade ko honto kaɗɗi lannata ɓe wi husnul khatima wa su'ul khatima alamande muɗum sen waɗi misal e darnugol suudu si a fuɗɗike suudu a soodi tumbere leydi a waɗi sibasuman ma fondation a yehi ha a stad made ndin hatti a ñiɓi ha gayni lutti ñappugol a ñappali haray alamo noddata wiya ariya hen ka ammiɗa mari suudu kahrenoo haray ndi wonali suudu te sa darti a taway ko yangi ko waɗuɗa e mayri kon ɓuuri ɗuuɗude e di ko ndu heddori kon kono kon heddori kon ɗon ɓay ko ɗon woni battane on si kon ɗon timmali ndi wiyatake suudu nafayn ko ɗum woni fi bani adam ko on kidi yangi yangi ko ɗuuɗi yangi ko ɗuuɗi wo fannima o mayali haray o hoolaki o daɗay o daɗi wo ñande o maaye oɗo goonga o immintinna tawi koye goonga o immiti o naati aljanna haray o rawnita suudu makko ndun o ñappindu o soki o hoɗi ɓayri ko aduna ɗo galle ɗella hara woni ko mahete karamo koyjo gooto wimo wii la dara lil mar'i bada al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti yabniha o wi fa man banaha bi khayrin taaba maskanuhu wa man banaha bi sharrin khaaba baniha wi bani adama ti aduna do ala galle ka hodo ya nyande darngal sina do darnan no hore makko den do kala darnir do galle mun den do e ka hodo e tabe nyande darngal o labini golle den ara e hodun de makko nel labo yama kala non darnir do galle la har den ka aduna do yebugol e fandin gol fi mudum e jalkitugol dun kadi haray hodun ne makko ne yirbi perdi Allah subhanahu wa ta'ala dannel mo haray odo ko ko te suul khatima ko hunde hul bini da moya ko hunde ne jomi ne suudi tagore ne batta ne ne don ko suuda e makko lewi non ko ni sabu ha dun don suuda e ne don ko nafore ne don kadi teje didi ti jomi men surrano de yimbe men hanno mo jaay mabbe mayde mabbe nen ko honde basta ne mabbe on ko honno sidido didi surano ka yimbe men tun hanno aduna on mo ja etaba sahl bin abdullah sah bi oda sahl bin sa'id as-sa'idi رضي الله عنه وانما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل اهل الجنه وانه لمن اهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل اهل النار وهو من اهل الجنه وانما الاعمال بخواتمها رواه البخاري ومسلم elaron be maaki jiyaabe hino golla gollal e ko feeñani yimɓe ɓen konka yaasi wonnama oɗo ko yimɓe aljanno jeeya hara on non ko yimɓe yiito jeeya naudubillahi min dalik wo neɗɗo kadi hino golla gollal yimɓe yiite e ko feeñani yimɓe ɓen kon kono hara on ɗon ko yimɓe aljanna o jeeya Allah subhanahu wa ta'ala waɗan yimɓe aljanna ko waɗi noon nelaaɗon ɓe maaki peeje ɗin jooni men kaka timmooɗe majji yoɓata tagoore makko men on anndi hadis go ari ko nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko wallahi alladi la ilaha gayru fa inna ahadakum la yamalu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli annar wa inna ahadakum la yamalu bi amali ahli annar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira'an fayasbiqu alayhi alkitabu fayamalu bi amali ahli aljanna fayadkhuluha hadith jutu da abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu illi emaaki gooto e mon hino golla golle yimɓe aljanna e ngurdam makko ɗon fof haa heddo seeɗani e ngurdam makko ɗon taydiiri ko joomi ɓe windannoomo kon hattitoo e makko o golla yimɓe yii golle golle yimɓe yiite o maayo sakkitoo naatude yiite ɓaawnde tawnoo koye golle yimɓe aljanna o wonnoo dogande e maaki gooto kadi e mooɗon hino wuura e golle yimɓe yiite haa tawata alaa hakkunde makko e yiite ngen si wonaa sogonal ko joomi makko windannoomo kon accitoo e makko o golla golle yimɓe aljanna o sakkitoo naatude aljanna ɓaawnde tawno ngurna makko ɓurɗan ɗuuɗuɗan koye golle yimɓe o yiiɗi maanaa o waɗi ɗan sahaabaɓɓe mbayrinani ɗum e wii nelaaɗo jooni alaa maada al amalu ya rasulallah ala nattakil si tawi goɗɗo ko wuuri wo ko wakkili wo ko moƴƴi wo ko boni wo koko joomi makko windannoomo kon tun o sakkidototoo e muɗum konu haɗi awa joomi amen acca men jooɗoo men fawo e ko windannoomen kon mo ɓe ñannde darngal yaha ka windananoo ɗon nelaaɗon ɓe maaki laa iamalu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ɓe maaki golle waɗe dewal joomi mooɗon ngal ko waɗi noon gooto ko e mooɗon ko tagiraa fii muɗum kon joomi men newinanay mo ɗen ɗon golle kala neɗɗo si joomumen tagiino mo waɗiimo yimɓe yiite to ari do dem golle ne wanto mo ha si joomi men tagi bani adam wadi mo yimbe aljanna den golle don kadi ne wanto mo ha joni non kala mo yida ka do leedi do ala anduro ko honto windano ala anduro ko honto takki torta kono non kala mo landida si tawno allande teno si windeda ko honto yiduno da windede onne de kaka yimbe aljanna lando mo ene ko hombo yetima na don windada onne hay e goto tawa inni mo wakkilano don bay ko don yiduda ara hande kadi ko jopoti ketta ko makko ara yidan don se karamo ko be wala imam ibn battal be maji wa fi taghyib khatimati al-amal an al-abd hikmah baligha wa tadbir latif لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسل وإن كان هالكا إذ زاد عتوا فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء إمام ابن بطال رماكي إنو إذيرنو قول جوني من كو ويرني كون يتاقو رماكو نباتني محترين شكما موالا نادو إثبت تاند نويني ودنو سنحطو أنهولا نوما نند أتاقا wondema kawrewi wo kawrewi ko yimɓe aljanna o jeeya ɗum okkayno mo haawagol hoore makko jibnana aama wiya ɓayr ɗum ko toni takke torto gasi ɗum gol buy waɗayno ɗum si tawi on kedi kadi humpitano ñande taga o haqƴili o inna ko yimɓe yiite jeeɗa ɗum ɗon kadi ɓeydayno mo jaggitugol e bonnugol ka dow leydi hay e goto wawatano henjude yimɓe ɓen e bonnugol waɗi noon ɓayri to anndi ko yiite o yaata ko wi hay awa ko naɓatamo ton kon ma ɗum wona ko yoni awa haray wuroɓe nduɗataka dow leydi ɗo on tawi joomi men henji ɗum ɗo e yimɓe ɓen si yo jeyaɗo fo wuuru hakkunde kulol woto taw batteni mum ko bonɗo e hakkunde tantinaare no gasa hara koko moƴƴere mi windana on kidi wuura hakkunde ɗo o jogitoro alhawfu rentagol bakkatuji ɗi ko jogitoro arraja waɗugol dewe ɗen la'allallaha taala an yuhsina khatimatahu asalullaha taala an yuhsina khawatimana en toromo nde moƴƴinta battaneji meɗen ɗi wo ko sabu ɗum ɗo laati kulol yimɓe moƴƴiɓe ɓen aranɓe ɓen immorde battane gonɗo ɗum harno satti ha kaɓerde maɓɓe ɓe hulno ɗum moƴƴa ha goɗɗe maɓɓe wi kulol yimɓe moƴƴiɓe ɓen immorde battane gonɗo ɗum harino duumi kaɓerde maɓɓe inda kulli khatara wa haraka kala dillande ne ɓe dilli haray hiɓe huli wata taw battane maɓɓe ko bonɗo ha abu darda radiallahu anhu ɓe maaki wondema ala hay e goto hooliɗo wondema o maayiday e gonɗinal makko ngal ñande o maayata siwona joomi men ɓooray mo ngal ɗon gonɗinal ñande o maayata kala yaaɗo ha hooli ɗum aray ko nden ñande o ɓurti perdude ɓeni o hina jeeya e ko hollata e sawku salas kulol ko ɓeɗo moƴƴiɓe yawtunoɓe huluno ko koyete su'ul khatima dogugol ɓe rento ɗiɗo bakkatuji kala suusuɗo bakkatu haray o suusi battane bonɗo waɗi noon wanda ko honde o maayata ɓe huli kadi wata oɗo su'ul khatima won hakkunde maɓɓe e moƴƴere nden e timmode moƴƴere nden ko allahu subhanahu wa taala ha imam ibnu karim aljawsiya rahimahullah ɓe maaki wondema ndeɗo hunde hina jeeya e ko ɓuri mawnude faamugol gorkon nde hulata battane bonɗo si waɗi noon so hulaani ɗum ɗum ɗon jamfoto mo bakkatuji makko ɗin ɗaynay mo tuma o maayata hoɗa mo yaltinamo e moƴƴere nden o maayata e bone on ɗum ɗon doga hakkunde makko e battane moƴƴo imam hafid abdulhaq ɓe maaki al ashbili maɗum al ishbili ɓe maaki wali su'il khatimati a adana llahu minha asbabun walaha turukun wa abwab ɓe maaki battane bonɗo ɗum hino mari sababuji ko heɓorto hino mari laawi reweteeɗi si ɗum heɓo hino woodi dame udditeteeɗe si neɗɗo naata e ɗum asbab wa turuk wa abwab yon kedi ardaale sabuji ɗi imo tanginana daɗal so konkali dem bafe mo tanjina na anga luddi tanede so nata le di lawi mo tanjina na bartane mo wa hina jaa ko buri mawnu de asbab so il khatima al inkibab ala dunya wa tarabiha wal hirs alayha wona jaa ko buri mawnu de sabuji bot won ko onta sabu ha ne tay ba bartane bondo ogina gol moy do tando ngurna aduna e dabbu gol mo ngurna aduna e lerdan gol mo ngurna aduna ha urta wal ihrad an al akhirah wal iqdam wal jar'ah ala ma'asi llah ara on kidi mo bay wattora don kadi turna gol ga e lahara e susu gol redu argol e do bakka fi yeddu gol jomi men tabaaraka wa ta'ala tundo hina jeya e ko wona ta subhana don heba battane bondo وما ربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام فملك قلبه وسبى عقله فربما جاءه الموت على ذلك عنوه هنا هيري كدي وفولة ايدو نحطو بكاة مولا نادو انون لندقل جوني مادن e bangne mo tawata ko turna gol ga e yamirore Allah subhanahu wa ta'ala ne e jabal suutal yeddugol joni men ka feñe ka suudi wo kum tan jeyta ferne makko ne daha hakkille makko ne ko heewi ko nyanga mayde ari taymo wo tawda e mo diido jekkuji bondi dum wonana mo sabu battane bondo wa wasu'ul khatimati la takunu liman istaqama zahiruhu wa saluha batinuhu ma sami'a bi hadha wa la 'alima ولله الحمد وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة وإقدام على العظائم فربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة ونقص مؤيني كلمة قوم ومؤيني نرمى قوم ونقول لهم برنمج وأنظر هنا طولي كتكتر كباتنا مؤيو وباتنا بندق هي لا تنادي kon neddo bonudo aqida bondo finde e neddo duumi do wargol bakkatuji yani e neddo susudo argol e bakkatuji hulbinidi ko heewi kon non dum don fola e dow makko ha jippo e dow makko mayde hara nyande mayde taymo o hara alhaali makko on ko gondu wattata ko o yara non Allah subhanahu wa ta'ala dannendo hero yo fere hinna kal jawabul kafi كما سأل عن الدواء الشافي للإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله وقد يظهر من المختبر ما يدل على سوء الخاتمة مثل النقول عن النطق بالشهادتين ورفض ذلك والتحدث بالسيئات والمحرمات وإظهار التعلق بها ونحو ذلك من أقوال وأفعال تدل على الإعراض عن دين الله والتبرم لنزول قضائه جل وعلا وهنا جاءك فنيان فنحن ما يوو سواء بدون من فاما تيجيريون اوضو وما يدي ابتن بوندو تيكي جيوان دي ارده دو ارانوندو نحن اون وان دي حرانو ساتن محافورتي واو دي وولو دي كلمة شهادتين بعد التلقين لأو لنجنا وولو قل شهادتين faragum hino sattani mo haa ronki ronkugol waawde wowlude ɗum ɓaawnde longinaa ɗum ko alamande muɗum e salagol kadi wowlugol ɗum woɓɓe ɓen saloto si tawi muusen nin e satten nde pittinii ɗum haa si a wowlanii ɗum ɗon no wakkilo wiide mi sali mi wowlataa tertolam maayda e muɗum ɗum hino jeya e alamande bonɗe wonande neɗɗo maayi ɗon wo e wowlugol kadi tuma maayata konngudi bondi e yalagol fiiji harmudi e feññingol ɓernde mum yowagol e ɗin e faaleede ɗin timmorde konngude golle ɗe tawta hino tindina neɗɗo on wonde ma oɗo neɗɗo ko ɗurninoɗo e diina Allahu subahanahu wa ta'ala ko yeltindiiɗo kadi wondema si tippagol hoddirango Allahu tabaraka wa ta'ala ngon e makko kono kara mo koɓe addiri ɓenni wo ñannde goo mawɗo gooto jongalle yano ha waali ala firashil maut o waali fi feƴƴingol ɓiɓɓe makko ɓen ari huufimo kamɓe ɓe anndi ko sunna neɗɗo almuhtadir yulakkan bi kalima shahadatayni dun hina jaa hakke makko e dow tawaabe ɓen nde ɓe longinta mo wiugol la ilaha illallah o wowla ɗum soomaaya ɗum no jeeya ko ɓuri laɓeede makko ɓe ari faykun ngoo ɓiɗɗo makko hino wiya ya abati qul la ilaha illallah ɓay ɓe yiima maaya woni mawɗo o waawaani wowlude ɗum badalan an yaquula la ilaha illallah bimana asbaha yaqulu nawiluni tajara nawiluni tajara ɓiɗɗo makko noon na terto ɗum ya abati ta wowlu ɗum fewno ka wonɗa ɗo wiw la ilaha illallah himo inna nawiluni tajara hatta harajat ruhuhu min aljasad tan hanndi oɗo baddane moƴƴali kan si tawi a darama wi amaɗa fokkiti ka joomima wiw la ilaha illallah a darke wiigol jonnelan ɗon sigaretiwol huɓɓinanelan ɗon sigaretiwol ɓenni terto ɗum wiw la ilaha illallah wi ko sigaretiwol mi faala sigaretiwol ha wonki ki yalti aray moƴƴi aray moƴƴali woodino wonɓe mayirde ni allah subhanahu wa taala danduen ɗum qala ibnu lqayim rahimahullah wa ida nadarta ila hali kathirin min almuhtadirin wajadtahum hala bainihim au hala bainahum wa baina husni alkhatima uqubatun lahum ala a'malihim sayyi'a ɓe maƴƴi si andarti e yimɓe ɗuuɗuɓe ɓe yetta e joomi men ha ɓe hewta ka ɓe maayata ɓe yelo maayirgol no moƴƴiri joomi men yoɓita ɓe bone bakkat ko ɓe yeddayno kon henjugol hakkunde maɓɓe e alamande battane moƴƴo ɓe maayida e battane bonɗo imam ibnu rajab alhambali ɓe maaki battane bonɗo ɗum hino laatoro sabu bonugol tuuna nder neɗɗo jiɗɗi mana jiyaɗo on woni anniye on hay ɓayri noon yeƴƴittata ko wawata humpitade kowoni e nder ɓernde neɗɗo sina joomi men goo immorde ka dañe gollal makko hara ko bonngal ma ɗum ka ɓernde makko anniye on hara ko bonɗo e miijoji ɗi wo ɗum ɗon joomi men lettiramo on ɗon bone saabu henjugol hakkunde makko e battane moƴƴo tuma o maayata ko wano noon gorko kadi hino golla golle yimɓe yiite kono hara hino ka nder ɓernde makko geɓal laaɓungal laaɓɗinal ngal joomi men ka nder haray ko feññani yimɓe ɓen ko wano yirɗen o yaha ɗis nanen noon o ko neɗɗo bonɗo kono hara ka nder no woodi ko tawata allahu subahanahu wa taala hino jaɓanimo hino weltoranimo e moƴƴereji makko nder ndeji ɗum ɗon foola e dow makko e dow gurnam makko ɗan ɗum ɗon waɗɗinanamo heɓugol battane moƴƴo ka takkitoru ko ɗum si melaɗon ɓe maaki neɗɗo hino golla gollal eko feeñani yimɓe ɓen kon hara ko ɓe faamay koye neɗɗo yimɓe yeto jeeya harale koye yimɓe aljanna o jeeya goɗɗo kadi no golla gollal yimɓe aljanna eko feeñi kon kono hara koye yimɓe yiite jeeyaɗen toroye allahu subahanahu wa taala danden battane bonɗo e anniyeji bonɗi wa qad dakara baabu ahli lilm asbaban yanchau anha suu lkhatima kara mo koɓɓen jantike yoga e sababuji wonayɗi sabu haa neɗɗo on heɓa ko ko wiyete battane bonɗo e gurnam makko ɗa e wi awalan ko attaswif littawba wal istimraru fi lmaasi ara nun ɗum ko neɗɗo yo wonu wi owo no gasa wi owo onsay wi owo hawnaaki e tuubugol ko ɗum si cheikh salih munajjid hafidahu llahu ɓe windi deftere hawrunde tosokere ɓe inni nde uridu an atuuba walakin miɗo faala tuubude kono deftere nden ko noon ne wiyete kala ko neɗɗo addata yeeso ɗon ko haɗata mo tuubude hino e nder nden deftere kala noon no wawɗa si a wi tum miɗo jaɓi komi woni wadde ɗo ko moƴƴa miɗo haani tuubude kono ko huunde kaari ko adduɗa no wooɓe addi yeeso ko adi noon ɗum cheikh abdourahmane al ahdari ɓe maaki wata nenni si tuubu buye wata wi kadi hatta yahdiyani llahu ɓe maaki fa inna dalika min alamati shaqa'i wiwgol mi tuubay kono ko on say mi tuubi wosuma allahum fewninmi ɗum ko alamande malkiteede jaɓugol ma tun taw ko wonɗa kon koko tuubante ɗum ko feewal sina ɗum a jaɓatano ɗum ɗon odon dawani ara nundo nge saboji wona di sabuhane to heba battane bondo nenni to gol tobo buhe e do magol e bakkatu jide watta hauni fi fi'lil wajibat e welti magol kade tortugol di do waddi di do jiya do wayudmiru ba'dhum annahu sayatubu walakin mata wobbe mabbe suuda kaberne wiya koko mi won wadde ɗo ɗiɗo boneji ko tubanteɗi mi tuuboyayɗi kono no wo ko honde tuma tuuboyta mata sayakunu hadihi tawba si tawi anda nde ma yata wiya tuuboye andi ɗum haray no hawni moƴƴa wostawno hiɗa halduɗo e jomima ha ka wurata yeetonaamo ko haa honde faalaɗa wondude e ɗum ɗon tuuba ko atti amaayide ɗum ɗon le annda wo si tawi ko silbateeri jon yaqulu l azam hina atazawaj a tuub waltalib hina ataharraj a tuub walfaqir hina atawadaf a tuub wa yaqulu lsagiru hina akbar a tuub فهكذا يحدد كل واحد موعدا لتوبته فيقال لهؤلاء جميعا من يضمن لكم بلوغ هذه الامال وسنرتي ستاوي كسيل باتيري جموالا بينو ورتي دو وادو غول بوني زينا سوي اما توبو ان ناتي مي جومبي مي اكاي ستاوي كطالبا جوون دو داكودا غاندا imo wonde weltinare ɓurtunde e angal sinnare diina so wiyama acco enna ha mi gayna janngude simi woni karmakojo mi acce si tawi ko wasuɗo ɗaɓɓirowo no heɓiri wo no dagoriwo no harmiri wo sa wiimo ni on moƴƴa onna tuma mi heɓi wo mi tuubay si tawi ko ɓay kom wiɗa acco o bakkatumo warata onna simi jandi mi accey koni goto fo hino tatani hoore mum nde accoytate annda so hewte e on dumunde ɗon ɗum ɗo wona saabu wonde battane bonɗo ɗum ɗo ko wona e ɗum saabu battane bonɗo wonande bani adama wo hiɗe wiyana ɓeeɗo fo ko hombo yeeti on nden dumunde nde wallinɗo wondema on hewte eyne ñande ɗat mi mana ñande tuuba ton ara on hewti nde ko wi ama tahshawna an tahtamirakum almanaya qabla wusuliha ثم لو وصلتم إليها هل تضمنون أن توفقوا للتوبة وقد قضيتم الأعمار في الغوايا والضلال والشهوات المحرمة التي غالبا ما تكون سببا لانقلاب القلوب وانتكاسها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون وقال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون سنرتي روي فادوون بتردين لننيتا توبو بوي ماتاو ووي امبكو همبو ياتي وووراي هادون هاوتا ay goto yetta kiɓe ɗum si on wurine ha on hacci ɗum ɗon ko hommo yeeti on hawrindi noyte e jaɓugol tuubugol hay goto yettaki on ɗum ko waɗine on hunti on firti gurdam mon juutuɗa on naɓi ɗan e bewre e jaggitugol e majjere e argol tuuyoji e harmuɗi tindi tawta ko ɓuri ɗuɗude ko ɗin hino wona saabu waylitagol ɓerde bani adama nden e hippagol ɓerde makko nden surtout noon tuma o maayata allahu tabaraka wa taala o wii kono yo gondimɓe noote joomi moɗon nooto ɗon nelaaɗoon si tawi ɓe noddi on e ko joomi mo wurniri on saabu muɗum kon faame joomi men no heñja hakkunde neɗɗo bani adama on e ɓerde makko nden faame kadi ko neɓuɗon kaduna ɗo woka ka joomi men tabaraka wa taala tun woni ko rutti tete ɗon ñande darngal o wi e aya goo ɓeɓe jaɓali rewdema kanko allahu subahanahu wa taala wanuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yuminu bihi awwala marra o wi wano woniri noon ɓeeɗo jaɓaali gondinde koko ari e maɓɓe ɗo sanga ɓe waawi gondinde ko noon min waylitirta ɓerɗe maɓɓe ɗen e giiɗe maɓɓe ɗen kadi tuma ɓe faaletee gondinde hara mayde nden hippiiɓe ɓe ɗon ka waawde gondinde ɓaawo ɗum nde yiiɗen allah subahanahu wa taala wi'i wondema wonaa kala faalaaɗo hawrindinde e ɗum komo yiɗi o o hawrindinna e makko o wi tumma bayyana sababa hada linkilab faqal kama lam yuminu bihi awwala marra koni sabu on ko nde tawno nelal ngal ari haa tawiiɓe ɓe noddaama jaɓaali ɓe jaɓaali notaade ɗum ɗon woni sabu ko ombi hakkille maɓɓe ɗen ko ɗum ɗon woni sabu ko wayliti ɓerɗe maɓɓe ɗen haa tawi jooni ko maaɓe maayida e oo ɗoo bone ɓe yahda e oo ɗoo bone ko allahu tabaraka wa taala ɓe ñalaande nde tawata ruttagol alaa e mayre wano nelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wasi orno abou darri radiallahu an ɓe wasiimo konnguɗi nayi ɓe maaki ko an yo aba dar ɓe maaki jaddidi safinata fa inna albahra amiqun ɓe maaki wa aksiri zada fa inna asafara tawil ɓe maaki wa hafifi lhamla fa inna alaqabata kaudin ɓe maaki wa akhlis alamala fa inna annaqida basir ɓe wasiimo kanko abou darri ndiɗo konnguɗi nayi ɓe wasi en enen julɓe ɓen kadi ɗiɗo konnguɗi nayi woni konngol aranol ngol wondema ɓe maaki ko an yo aba dar ƴiwgol aduna ɗo yaha ka joomi men ko baharu lugguɗo woni ɗon ko setewu kiiɗungu ɗen hanndi noon goɗɗo ɗettata laana kufiika engage o maayo taƴugol ɗuma anndi ko nder tongo heddoto ɓe maaki heyɗintin laana ka moƴƴinaaka haa ka moƴƴa baharu fubbeteeɗo yahee ka joomi men ko lugguɗo ɓe maaki ɗuɗɗin njooɓa ko naɓortaakon ka joomi maa ko waɗinoo setew ngun ko juutungu naaren gila ɓen men aadama alayhi salam fuɗɗaa maayeede haa jooni no maayeede no woodi maayinooɓe waani haa jooni siɓe waali siɗe nganndi anna haala safar tawil nguuɗoo setew ko juutungu naa raɓɓiɗungu ni haa jooni hiɓe haɓbii haa honde tuma haa ñannde tabaraka wa taala muuyo fof immowo nguuɗoo setew wonaa raɓɓiɗungu ɓe maaki kadi hoytin dolle maaɗen bakkaatu ko naɓortaa laa hara kontaa ɗuɗɗin ɗum o waɗi noon fello ƴawoyteengo ngon ƴawidee e ɗee dolle hingo wayi wa fello dariingo maadi dariindi ndiiɗoo maadi ɗoo jooni so a wiyaama yaa jawruɗoo hara rondaaki hay fus meppiraa juuɗe ɗen e koyɗe ɗen ƴawa mbiɗa anndi a gaynoytaa ɗum naa noon fii si a wattanaama ɗon kadi 50 kilo saaku maaro yaa bambu ɗum ka ɓaawo ƴawaa ngoo ɗoo ndiiɗoo maadi a waawataa ɗum jooni noon ƴawoyteengon ñannde darngal hino darii wa maadi wona ɓori ɗon bakkaa so tawii ko maa ƴawɗa e ɗum kadi yannguitin harayno ɓurti ɓe maakiri noon kadi laɓɗin golle maaɗe waɗantaa jooni maaɗen ko waɗi noon nartoyoowo golleeji ɗin ko humpitiiɗo rentuɗo fof ɓe nganndiɗoo si leyndin wi'i martandi skaarijo ko fooroɗu kala naaɗuɗo mo ka nder leydi ngaa o nanngidaa e makko haray himo fawaa huunde kaari e huunde kaari ɓe nganndi jama o suusataa rondaade ɗum naata on say naa fiiɓe faalaaka mbuuɗi ko heɓotoo e makko konko bone ko rimata kon ɓe dogata si tawiile woɓɓe suusii naaɗude ɓe suuɗay ɗum haa ka ɓe felliti ɓee duwaaniiɓe aynooɓe ndaara ɗum ɓe yiyataa ɗum ɗon jooni noon jooni men kañum wonaa noon wayi ko basir ko rentuɗo piiji ɗin fof wallahu bi culle cheyin alim imo renti piiji ɗin ndi fappu majji imo anndi kadi piiji ɗin ndi fappu majji wonko sabu ɗum ɗo ariri jooni men ruttiri faalande maɓɓe nen maa ɗum faanuye maɓɓe on o wi wa nadaruhum fi tuhyanihim yamahun o wi miɗo acca ɓe buman buman yaagal maɓɓe si ɓe buman bumannoo haa mayde ɗettita ɓe mum on say ɓe naata e lette ɗe ɓe townata waliyadu billah ko wana non kam si tawi en darti Allahu tabaraka wa ta'ala yeti ken ko tabin tinta ñande dargal ko fembe tawata subike ko wi konka aduna do jokki dum o wi sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah tabaraka wa ta'ala uwi wandema himotabin tinna ka aduna do himotabin tinna ka kaburu kongol gonga kala on subini ya kongol wuri ngol ka dawleidi do himo majjina ka aduna do o majjina ka kaburu kala on gurni no do gaye ngol do kongol jokki ko wela tam wa kada dhamma Allahu qawman talat amaluhum hatta alhatuhum anil amali lidari l'akhirah ففاجأهم الأجل وهم غافلون. قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. تبارك وتعالى نيني جنب بتاوتا مرنا من جوتي قدودي كونو يلي فتي ايني بجانفي بإتي بغل مؤجة غل لاهرة مايدن جوهده tay ko be weltindiɓe jomen o wi ɗuuɗi heewi ko neɗɗo yaltuɗo aduna ɗo maayi tawi o jaɓaali diina ka islam o jaɓaali o qur'ana e sunna ino ɗuuɗi ta o maayata ɗum o yelo hanno o jaɓino ɗum tawsi o jaɓanteno artireede ɗo fii o jaɓu ɗum jomen o wi ɗum ɗo wono yeyde kono ɓayni ɓe jaɓaali ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. شرطو بدون بنياما شرطو بدون بيارا شرطو بدون بتكمل نتروك ولا تأي أدنا ها ما فينا بيلا جمي وديا مي وديا مي وديا ها نيان دي مايدة دي تيبه دي مايدة دي تيبه تايه بوري ريني جون نموي والله بان لي باتشان بني نغلو قول للمات غني تبارك وتعالى وي ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وي كلا سوف تعلمون وي ستاوي قورو نيرغول فودو نيرغول دابغول جاولي ادونا ما في دي او سوغولي نير كون ها اتيون ادابغول كادو دين الله سبحانه وتعالى ريوامو كو هارا يفامي دي كون جوكي دون نياند ما يدون وو لابانا يون كون وانا دون ورده كون يلو يتو كادي ارتغول كالله تبارك وتعالى هرانون ارتغول كودتا nare yimɓe yiite siɓe naɗama yiite ina jeeha koɓe yeloto artirede aduna ɗo irrito kadi har koɓe weltindiɓe koɓe bonnuɓe ɓe ɓanta e konngol ɓenna rabbana galabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dalin ɓe wiya rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dalimun. ɓenna joni menen min jaɓi komin toñuɓe bonnuɓe ko ɗum woni saabu min naati yiite ɗo kono joni komin torima koya hokkumen min hoota aduna haysi ko ñallal gotal min rewe min ɗoftoma min doga reddi mana yeddugol ma sa natti men aduna min yedditima ɗum haray artin min naada min ka yiite ɗo haray min toñi joni min deƴƴa dumunde juutume ha ɓe sikka o jaabatakoɓe o inna ɓe ihsa'u fiha wala tukallimun. lonje hoton kamerite ton watan wowlide an ñande mi wowliduno e mon mi noddi on on notano kilan on jabano kilan on jabanano lan hande watan wowlanan mi notata ko on mi jabanta on mi jabata ko ala ɗum ɗo wona hunde nde tawata ina yala. Allahu tabaraka wa taala o wi aya goo walaw tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بأجنو بجاسنا هوري مأبي بهولا قويرا بإن جوني من نباما واجيدي من نباما وولا نيدي من نباما حديدي كنا هاري من هولاكي كونا وولادي كونكو قونا كنا جوني هندنون من يئيس jomi hande min nani komin hani nande ko min torikema nattu min aduna min golla golle moƴƴe ɗen hande min felliti ko ɓenno wolde konko gonga ene ɗum ɗon nafa e neɗɗo ñande dargal nafata mu haifus rasulullah subhanahu wa ta'ala holien wonde ma aduna do kala yaltudo do o yehi o tawoymo o yero to artugal do ko do shi gota salaf hadhihi al umma ino jano eko ne irayno fitanu makonu min babi muhasabati nafs ka daftere wiyetene min akhlaqi salaf wo kanko ko heydintinirayno gondinal makko o yahuno ka nder suudu makko ka samburu ka waloto ɗon ka suudu o ati nder ton kaburu haa ndu luggi o waɗani ndu lahad nder haa luggi o addoyi ñaaɓi mana leɗɗe kewɗe o saccire haaɗe woni ombaalo o addi ɗo buumi kaburu ngu ngo ombi tuma o yehi haa o soye makko weltinaare ma angal tinnaare ma angal wakkilagol wo o ara o ñorta kaburu ngu o tummo nder ton o omba o yaa o waalo ka nder lahad yeeso o fuɗɗo wullude siika acca meelan yaafe mi wattata hokkena mi hoota aduna simi hooti mi watti naa meelan ko o wulla haa tolotte o loppo gondi hoyna kon num faalaɗa ko hootugol aduna simi hooti mi tillataa ko hoyna awa o yalta o ɗetta ommbaalo ngon o ommita oyna anndi ko wiiɗa naanen koye artire ɗo a fijata awa jokku golle ɓe naa ɗum so a fijirini haa ñannde naatuɗa e goonga o a toroto artugol ɗo hara artata ko accitama kala ɗum ɗo hara ko hakkunde makko kanko tun e hoore makko ɗum wiyete mo haa sabatu nafs kontangol hoore mum ko woni waɗde kon ɓe nganndi kala yeeyowo so yeeyi gila bimbi haa kiikiiɗe mi sikki o kontayde o yeeyi ñallal ngal ndimo anna ko ɗi jelu kaa o wattari ka jeefa o cippondo e mum ma o mari ɗi nokku so yeeyi lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati o nodda yimɓe ɓe ara ɓe wallitomo dartude koko jokkino heɓaade ka alaaji heɓaade kaa ɗum wiyete mo haa saba si tawi noon a waɗiray ni golle ma aduna ɗen a waɗirta ni golle ma lahara ɗen haray ko honno maliroyteɗa te ko wonɗa avancirde ɗa maleɗa ka ɗaɓɓugol aduna ko ɓayɗa jokki mo haa saba o haray ɗum ɗon hino jeeya min akhlaqi salaf darangol hoore mum golle muɗum ɗen qala ali ibn abi talibi radiallahu an innama akhsha alaykum ithnataini tula al amal wa ittiba'i al hawa fa amma tulu al amal fa innahu yunsi al akhira wa amma ittiba'u al hawa fa innahu yasuddu an al haq ali ibn abi talibi radiallahu anhu ɓe maaki komi hulani on ko piiji ɗiɗi ko juutugol moɗon yala woɗɗina gurdam moɗon ɗan fonta ɗan e jokkugol ko welata wonki ɓe maaki amma tan ko juutingol yala on ɗum ɗon hino yeggintinna neɗɗo laahara ɓe maaki amma tan ko jokkugol beleeɗe ɗen jokkugol beleeɗe no sakko neɗɗo ga e jaɓugol goonga ɗum no woodi walla ala ko ɗum woni ko woodi neɗɗo so ardini beleeɗe ɗum no sakkonga jaɓugol goonga oɗon so imam ibnul jasi rahimahullahu taala ɓe windi deftere ɓe inginde zammul hawa ñiñugol kala ko yowodiri e beleeɗe ɓe wiiti a naari a tawa e joomi men fewti annabaɓe nelaaɓe tedduɓe o haɗiɓe joppugol kokoyete al hawa beleeɗe o wi ha dawudu inna jaalnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna annasi bilhaqi o wii mo annabajo e nelaɗo wala tattabii l hawa fa yudillaka an sabilillah o wi inna alladina yudilluna an sabilillah lahum adabun shadidun bima nasu yauma alhisab o wi ko ayyo annabajo tedduɗo mi waɗima lonto ñawowo ka dow leydi ñaawu hakkunde yimɓe ɓen e goonga waɗa jokku beleeɗe haa beleeɗe ɗen majjine ga e laawol joomi maɗangol ko waɗi noon jokkugol beleeɗe ɗen hino itta neɗɗon ga e jaɓugol goonga ɗuuɗuɓe ko haɗiɓe jaɓugol goonga wona angal laaɓangol ɓe goonga ko jokkugol beleeɗe ma ɗum e ɗuuɗugol yala hino jeeya ko wonata sabu oɗo su'ul khatima subbul masiya yiɗugol bakkatu hara ɗum no wela on kiɗi fa inna al insana ida dawama ala al maasi ولم يسارع إلى التوبة منها ألفها قلبه فاستولت على تفكيره في اللحظات الأخيرة من عمره فيموت عليها ويبعث عليها وهنا جاءك وانتصب النقطة هبت بطن بندو ستري نقطة يدي بكاد هردون نغلمو woko wadi non neddo so duumike e yeddugo Allahu tabaaraka wa ta'ala o yaa wadi sorta gole dum tuba arta ka joomi maade wo hakkille makko den e ferne makko ne woway on don bone wo ti tawi o yehi ha o hewti kaw maaya tadon hakkille den arta e on don bone o miijo on o yelo on o maayday on don yela ala mo yaali وأنا كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه بماكي يلا دون بماكي يبعث كل عبد على ما مات عليه كان جيانو كو إم من تنك هدو مودن كو كو ماي دي مودن كون حديث النسل إمام مسلم نحو كلا كو ووري مودن هاو ماي كو يدون دون وني كو إم من تنك قال إمام ابن كثير والذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله إمام ابن كثير إنما كبكى توجده أبلا يدد جيدي هنا جاسنا أجد نقوم يهورم يمنح مايزة wondu de jaasere shaytan ne fawata on kidi wo jaasere bakka to jidin e jaasere shaytan ne tumbo nire e dow makko dun don yaada e lohugon kadi e gondinal neddo on dun don wona sabu ko libi neddo on e oodo battane bondo qala abdul aziz ibn abi daawuda wa hadarat rajulan أو حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك قال فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته وآخر حضرته الوفاة فقيل له قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء حتى قبضت روحه فليو أضر يتير عبد العزيز ابن داود ونندقو ميدام تريد نحنه نمايت وشيدي أضو مايوني ووكنهم إلا أميو لا إله إلا الله أندن غركو دريوي أنا كافر بما تقول koko wanda wolde do min ko mi yeddudo dum mi gondina dum mi wawlata dum wonki makko ki yaltide ngol don kongol ande oɗo ko batten hulɓini ɗo wigol no yeddi la ilaha illallahu maya o wi ñande go kadi o landi o wi oɗo gorko mayiɗo ɗo joni ko honnu wonno golle o e ko anduno ɗon ɓenni o hade ko duumiɗo yarugol beere o wattini oɗo kanko abdul aziz ibn abi daoud imo inna rente bakkatuji ɗin ko waɗi noon ko bakkatuji ɗin woni ko libi oɗo e oɗo battene bonɗo goɗɗo goo tawamamo himo maaya kanko oɗo wiyeteɗo abdul aziz ibn abi daoud o innanimo qul la ilaha illallah on noon fa jaala yahdi bilghinai hatta qubilat ruhuhu o wiyanimo qul la ilaha illallah o wattini himo yima jimɗiɗo yimayno ko ñuñcotono o ñuuña o yimi ɗum ha wonki ki yalti ka nder ɓandu tawi noon himo wiya yo wi la ilaha illallah o jaɓali ɗum ɗo ɗum ɗo fof ko wonata saabu ɗum ko duumagol neɗɗon e boneji ɗin aray ko ɗum ɗon woni kon kidi sakkitoɗo to wa qila wiyanama li akhar inda mawti qul la ilaha illallah fa qala la astati an aqulaha ووالقصة في هذا كثير جدا قلت أن هذا التريتين جامع البيان جامع العلوم والحكم ما دون الجواب الكافي يطلب هيوكيك ما يفا يمنا بن غريب أن يعني ويو لا إله إلا الله o wi mi wawata wolude ngol ɗo konngol wonki makko ki yante ka nder bandu tawi mo wi o wawata wiide la ilaha illallah. Tun ɗo fof koni sabu mum ko tawde neɗɗo on koye bone on duumi fulɓe fuu taɓen neeɓi wiwde wo bare wana ñande guriwal bare neete na ñande on kidi maayata faggitoto moƴƴugol on kidi moƴƴay ko juuti mayde nde gara tawdamo e moƴƴere nden naɓidamo e moƴƴere nden so on kidi koni haa hewti ka maayata wi ko ɗon moƴƴata ɗum ɗon heewa heɓanade bani aadam. Imam ibnu Qudama ɓe maaki fa ida arafta mana su'al khatima fahdar asbabaha wa a'iddu ma yuslihu laha wa iyaka wattaswif bil istidad fa inna al umra qasir wa kullu nafsin min anfasik wa kullu nafasin min anfasik bimanzilati khatimatik li'annahu yumkinu an tukhtafa fihi ruhuk wal insanu yamutu ala ma aasha alayhi wa yuhsharu ala ma mata alayhi mukhtasar min hajul qasidin. Imam ibn Qudama ɓe maaki sa anndi ko wiyete kon battane gonɗo jooni bo haray rento sabuji muɗum ɗin heblano kala ko moƴƴinantama battane ma moƴƴo on bo mi rentinima wiwgol mi waɗoye e on say ma mi accoye hara ko bone wonɗa wiide ɗum wo heblaror préparugol ɗaɓɓugol battane moƴƴo rewgol jooni ma ko adi noon gurdanɗan wo hiɗan raɓɓiɗi moƴƴa hiɗan fanɗi wo kala fofande fofanguji maɗa ɗi ɗum hino plati nokku ka mayde ma yaltata fofango no wawi ƴewde ngo ronka tippade maaya no wawi tippade ngo ronka ƴewde maaya wo ko waɗi noon hino waawi ka mayde arata wippo ma wippo ruhu ma on yaada e muɗum hara koye alhaali bonɗo wonɗa maaya e dow konko wuuruɗa ɗon e muɗum immin tenneɗa e dow konko wuurunoɗa ɗon e dow mum ha maayuɗa wo fa alal abdi an yalzima nafsahu bitta'a wattaqwa wa an yana'a binafsihi amma harrama allah wa an yubadira bittauba min almaasi wa an yulihha fi du'ai llahi an yahtima lahu bilkhatimati lhasana wa an yuhsina aldanna birabbihi aza wajal an abdillahi ibnu amr radiallahu anhu annahu samia annabiya sal llahu alayhi wa alihi wa sallama yaqul inna quluba bani adama kulluha baina usbu'aina min asabi'i rrahmani aza wajal ka qalbi wahidin yusrifuhu aw yusrifuhu haythu shaa thumma qala sal llahu alayhi wa alihi wa sallam allahumma musarrif alqulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wo hino waɗɗi jiya ɗon nde waɗɗinta hoore makko dewal joomi meɗen ngal nde kulol joomi men e nde heblanta fittandu makko ndu ngo poccinandu kala ko harmi ko joomi men harmine dow makko e ne o yaccoto ka tuubugol hoota ka joomi men tabaraka wa ta'ala immorde bakkatuji ɗi ene o cukkoto ka toragol joomi men nde o artisata mo battane moƴƴo ene o moƴƴinta sikke e joomi makko wondema joomi men moƴƴinay battane makko on ɓaynelaɗon ɓe maaki wala yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna bi rabbi ta gooto e moɗon maawisina haray mo moƴƴini sikke e joomi makko. Nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki kolli bimana ɓerɗe bani adama ɗen fo hino hakkunde kolli ɗiɗi immorde kolli allahu tabaraka wa ta'ala imo waylitira ɗinɗon ɗenɗon ɓerɗe kala no o faalira hande mo naɓira nde ɗa janngo naɓira nde ɗa ko ɗum so wi wa nuqallibu afsidatahum wa absarahum kama lam yuminu bihi awwala marra ko sabu ɗum ɗo hulɓinagol oɗo battane nelaɗon janni mofte ɗen yoɓe tororo oɗo du'a bimmi e kiikiiɗe woni wiwgol allahumma musarrif alqulub sarrif qulubana ala ta'atik ko an yo joomi waylitowo ɓerɗe min torike mo waylitu ɓerɗe amen nden tabintinnaade dow dewal maɗa ngal eɗen toroy allahu subahanahu wa taala nafi ren si tawi woodi e muɗum ko faamini ko kanko woni wallitiɗo e muɗum si tawi woodi ko muɗum faljere ko fewaali haray faminni wa min alcheytan wallahu wa rasuluhu minhu bara وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.